Zastupnikova se Penivehajlu Rej Alın zayvırsı Enar olmaktı Kodalık ol Ve vornis Tebedekin Noch iets te verbergen. Die ons niet alleen ziet en niet alleen in ons ziet, maar door ons heen ziet. Door ons heen. Zodat niemand een gedachte denkt. Nog een beweging, nog een neiging des harten. Op dit alles, o oppermajesteit, volmaakt geopend voor uw alom tegenwoordigheid. Laat het eens afgedrukt en ingedrukt. En doorgedrukt wordt. Opdat de vreze Gods in vertedering, in vernedering, in verontmoediging, uwe vreselijke majesteit werden aangebeden. En geëerd, geprezen en te vereren. Zijn de den enige God en nettens u is er geen God nog boven u. Maar die alle dingen op aarde gesteld heeft, nog houdt. En nog onderhoud, om de voorwerpen uw eeuwige verkiezing, door een barend besluit, te wederbaren, tot een nimmer eindigende eeuwigheid. Ach, kom, wij zijn broos en zwak en we leven nog. We hebben de dood verdiend en we zijn er nog. We hebben de honger onze waarde gemaakt en zijn op verzuimd. We hebben onze grootste ellende naar ziel en lichaam onderworpen. En u verschoont ons nog tot deze jongste stond en ogenblik toe. En hoewel dat veel is, zo zal dat veel sterven als wij sterven. Maar alleen waar het met uw knecht Jacob mag worden beleefd en egelijk. Ik heb alles in God voor de tijd. En ook voor de genade, vrede en de barmhartigheid. Wordt u niet bij de aanvang of bij de verdere voortgang rijkelijk geschonken van God. Den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Vragen we vooraf om een zegen. In spreken en luisteren. Ach, heren, der hij het scharen, die over alles gaat en die boven alles staat. En u een goddelijke raad uitvoert en volvoert, tot de jongste snik van het werelds einde. En als dan uw heerlijkheid en uw majesteit, tijd richtelijk geopenbaard zal worden het oordelen van levenden en doden. Waar gij van den Vader verordineerd zijt, al die gansenige man die daartoe gesteld is om dat grote werk te doen, wat niemand kan doen en dat uitvoeren zal in overeenstemming aller Gods deugden, voortreffelijkheden en goddelijke eigenschappen, die ons in dit avontuur nog een plaats verleent en leent, want het is geleend, het is geleend. Die twee voeten grond waarop we zitten is staand, is gelegd. En onze lichaam is gelegd, onze tijd is gelegd, de ziel is gelegd. En alles wat we bezitten is leeggoed. En gij zijt een eigenaar, den eigenaar, die het ieder ogenblik eigenen kan. En die het ieder ogenblik wegnemen kan, en wie zal zeggen wat doet gij? En wie dat ook zegt, verandert uw raad niet, verandert uw daad niet. Gij volvoert niets mensen willen, maar uw goddelijke willen. Gij volvoert de zin des mensen niet, maar uw goddelijke zin, waarvan uw woord getuigt. De ziel die zonde, die zal sterven, laat aan de roepstem weer onder ons, in ons, tot een wegstem geëindigd wordt. Want ah, lieve koning, u weet hoe dood dat de mens is. Hij is dood voor de een, en hij is dood voor de hel. Hij is dood voor de wet, en dood voor het evangelie. Hij is dood voor zijn eigen dood. O, dat uw woord nog eens vervuld werd. Om te waar gij die slaat. En staat op uit de doden. En Christus zal over uw lichten. Het is naar uw woord. Gij kwam de doodsbaar in de poorten van het stadje na je teken. En gij hield de dood tegen. Gij hield de dood tegen. Ze konden niet verder meer. Want gij raakte de baren. En wat u aanraakt moet stil blijven staan. En door een enkel woord was de jongeling uit zijn dood. En zat hij overeind en sprak. En ge gaf hem terug aan zijn bedroefde moeder die tekens weende. Uw naam is wonderlijk en sterk, o God. Er is nog nooit geen dood geweest waar u verlegen bij stond. Waar Lazarus was een bejaard man. U was een bejaard man. En gestorven en begraven. En in de volle staat van ontbinding. Maar hij was niet meer te zien. Maar u wilde hem wel zien. U wilde hem wel zien. Uw dienst Maarten, Matten en Maria waren verlegen met de broed. Want hij was mismaakt gewoon. Mismaakt. Maar hij werd door u hermaakt. Het was maar een enkel woord. Lazarus, kom uit in een kopje. En dan staat hij geboeid en wordt losgemaakt en vrijgemaakt. En dan loopt hij. Ach, hij zei de parakraton, de allerhoogste God, voor wie geen ding te wonderlijk is, we hebben zulke aandacht. Zou u nog eens niet waken en vlees haar te willen schenken? Zeker hadden u een knecht David ontvangt, anders had u er niet om gevraagd. Want die het hebben, die missen het. En zoeken het. En worden het gewaard. En mag een herhalen met uw knecht David. Schep mij een nieuw hart. En had het. Hij had het. Maar omdat hij dat. Daarom vroeg hij het. Om bevestiging. Om vernieuwing. Om verzekering. Om een dadelijke ontmoeting van u dat allerzoetste en allergetrouwste, allerbeminnelijkst God die mens geworden was. Om van uw reeders, overspelers, moordenaars, zondaars, door uw dood. En door uw bloed heilig te maken. En ze zo rein alsof ze nooit onrein geweest waren. Ach, we waren nog een ogenblikje samen. Rondom uw woord als veel, maar uw woord in ons als meer. In ons als meer. Er is al zoveel gehoord en al zoveel over ons heen gegaan. En al zoveel naast ons heen gaan. Ach, mag dus één keertje in ons hart. Mag eens één keertje horen, vreselijk zal het zijn. De vallende handen van de levende God. Mag het eens één keertje horen in onze ziel. Die de weg geweten hebben en niet bewandeld. Zullen met dubbele slagen geslagen. Maar het is één keertje hoor, met toepassingen om de zielen wenden u naar mij. O alle geheimte der aarde en wordt behouden, want ik ben God en ik was niet. Maar het is één keer afgedrukt worden in onze zielen, dat de wereld voorbij gaat en alle haren begeerlijk is. En dat er niets van overschiet aan schuld. En dat er niets van meegenomen wordt aan schuld. En dat er niets van meegenomen wordt aan onverzoende zonde. Met een eeuwigdurende wijs. Ah, dat er nog wonderen deed. In ons en onder ons. Maakte nog eens eentje wakker. Eentje. Zijn kind. Zijn jongeling. Zijn jonge dochter. Zij een vader, zij een moeder. En zij er heeft die me grijze haren. Want voor genade is niemand te oud. En ook niemand te koud. En ook niemand te stout. Want genade is sterker dan de dood. Ze is sterker dan de duivel. Ze is sterker dan het vlees. Ze is sterker dan de zonde. Genade is sterker dan de hel, dat ze verlost van de hel, in de verheerlijking over goddelijke rechtvaardigheid, door de Heer Jezus Christus, die hem zelf het dood geliefd heeft aan het recht om zijn kerk door genade te lieten, in de verheerlijking van het recht. Ach kom, uw komst kan het alleen maar goed maken. Waardigheid hebben we niet, maar het hoeft toch ook niet. Het hoeft toch ook niet. De offerande van uw lieve zoon is waardig genoeg om een heel waardig mens op te zoeken. Er is een genoegzame gerechtigheid aangebracht, o Vader. de ongerechtigheid weg te nemen. Er is een genoegzame verdienste aangebracht om uw kerk uitgenaden uit een geven verbond te zaligen en te heiligen. Ah, dan gedenken we aan die arme weduwe. Zou u eraan willen denken, alsjeblieft, zou u eraan willen denken, want ontdenken, dat zeg ik niet, dat zeg ik niet. Maar het u is aan haar gedacht. En die slag is geheiligd. In haar ziel. Dan zou dit sterven van haar man kunnen brengen. Wat het sterven van haar zoontje niet meegebracht heeft. Die 18 jaren geleden. Vlak voor de deur. Van de tijd in de eeuwigheid verongelukt. O God, ontferm je over die arme vrouw, over die arme weduwe. O, bewaak ze voor wanhoop, bewaak ze voor wanhoop. Geef nog te zien dat ze wel geen man meer heeft, en dan de kinderen geen vader meer hebben, maar dat is de moeder gebleven, dat is de moeder gebleven, en dat is de noodmoeder is. En u dubbelt, en u dubbelt. Ach, bewaak je. Ondersteun. Wij kunnen niet. Wij kunnen. Als we erheen gaan, dan staan we daarmee. Met hetgeen wat Job zegt. Wij zijn niet te vertrouwen. Niet te vertrouwen. Maar u kan het, alsjeblieft. Alsjeblieft. Lieve koning. Zeg toch uw handen die sluim, maar toch ook heen. Zijn uw handen die wonden, maar toch ook balsen. Ach, gedenk ze. Ze is moeder gebleven met haar kindertjes. En laat ze zien dat ze nog wat te doen heeft. En ondersteun ze nog ook in deze dagen. Door uw goddelijke krachten mocht het zijn. Maak ze eens een weduwe, een dubbele weduwe, een dubbele weduwe. Weduwe naar de tijd is ze nu, maar maak ze eens een weduwe in een geest. Daar waren ten dagen van Elia vele weduwen in Israël, maar ach, die profeet die werd alleen gezonden tot een heidense weduwe. De serpent, die kreeg een profeet. We kunnen ze niks anders toe wensen. Als dat ze wat in enige profeet mogen ontvangen. Dan zal het geen wonder zijn dat er man gestorven is. Maar een groot wonder dat hij al niet lang gestorven is. Dan zal het geen wonder zijn. Dat hij ontslapen is. Maar een wonder zijn dat hij nog zoveel nachten heeft maar geslapen. Want als u den zon daar ontdekt, houdt hij altijd over. Daar houdt hij altijd over, altijd over. Want alles wat hij dan heeft boven de verdoemenis, is enkel geratie, is enkel geef. Nu dan, help ze om uw naams weer. En opent uw woord in ons allerharte tot uw ere, tot bekeren. En uw kerk nog tot leren en gedenk ook onze noden. Ach, vervul ze in Christo Jezus tot uw eer. Amen. Psalm 138. 138 en daarvan het tweede zangvers. Door al uw deugden aangespoord heb gij uw woorden trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord gered, haar kracht gegeven. Als aardrijksvorsten zullen heren, uw lof en eer al onder horen, wanneer de rede van uw mond op de wereld rond hun klinkt in de oren. Het tweede van de 138ste psalm. zowel naar Gods woord, de verkiezing, het kleinste getal, zal toch ten slotte en ten laatste den hemel volkomen. De hemel komt vol. Want de waarheid zegt, en dat mis niet. In dat zevende hoofdstuk van het boek der Openbaring. Een grote schaar die niemand tegenkomt. Door de rollende eeuwen heen is er toch een schaar zalig geworden die niemand tegenkomt. En dan zal de een eeuw er meer toe gebracht zijn dan de andere eeuw. Dat zegt Smitte geld en dat geloof ik ook. Die man die zei, de ene eeuw wordt er meer gezaaid en een andere eeuw wordt er meer gemaakt. Dat legt ook alles in de vrije bedeling goed. Maar het is een vanzelfsheid. En dat brengt de gang van zaken mee. Dat elke van Gods knechten uitziet. Of de waarheid vervuld mag worden, de planten zullen planten en de vrucht genieten. En waarom? Omdat er geen ene ziel onder ons is die de eeuwigheid mis zal doen. Er is er niet eentje onder ons die de dood voorbij zal lopen. En er is er ook niet een onder ons die de dood af kan komen. Want de waarheid zegt, de bezoldiging der zonden is de dood. En we hebben toen ons gebed al gezegd, één, dat een mens sterft, dat is geen wonder. Dat is geen wonder. Maar dat er nog geen mens leeft, dat is eigenlijk een wonder. Is het wel eens een wonder geweest? Is het wel eens een wonder geweest? Heb je God wel eens niet kunnen begrijpen dat hij zo'n mens als u nog langer dragen kon? En nog langer dragen wil? Hij er wel eens verstomd bij moeten staan en zegt, oh God, ik begrijp het niet. Dat zo'n mens als ik weer nog gekleed en nog plaats op aarde. En dat mijn vrouw nog leeft en dat mijn kindertje nog leeft. Hij daar wel eens voor staat. Ik geloof dat elke verootmoedigde ontdekte zal daar wel eens aan moeten zeggen. Oh God, hoe groot is uw langdurig? Hoe groot is uw bedrag? Want ons enigste eigendom is zonde en de toorn, zonde en de hel. Dat is het enige wat wij naar recht ons waardig hebben gemaakt. En nu lezen we in dit hoofdstuk dat Rut was opgezocht en dat gun ik je. Dat God je opzoekt, want hij kan je vinden. Hij kan je vinden. Ik hoop. En als de tijd der wederbaring daar is, dan is het middel ook waardoor God het doet. Naomi was het middel voor het. Naomi was het middel voor het. Terwijl de schoondochter door middel van haar zoon. En te werden zusje door middel van de wedergeboorte. En ze bezitten elkander nog. In die eeuwige Boas. In die goddelijke Boas. Daarin bezitten ze elkander heen. Want Eden, daar is een land waar geen scheiding meer komt. En waar nooit geen scheiding meer zijn zal. Daarom zegt een apostel, vertroost elkander, zegt hij met deze woorden. Al dan zullen we even bij de Heer zijn. Dat is het element van de nieuwe geboorte. Dat is het element van een gewassen zonde. Dat is het element dat door het herstel van Gods beeld in de ziel en scherpen wordt. God als en in af. Waar heeft die Rut vandaan gehaald? Uit Moab. Uit Moab heeft hij ze gehaald. Zou je ook al uit Moab gehaald zijn? Uit dat wereldse Moab. Uit dat Moab wat straks ondergaat en straks vergaat. Zees. Door goddelijke genade de grens overgekomen. Orpa is tot aan de grens gekomen. En Orpa's hoeven wij niet te worden, dat zijn we. Zover we onder de waarheid leven, dan zijn we Orpa's. Want we leven vlakbij het koninkrijk, vlakbij de grens. Vlakbij de grens. Mooi zo verdenken. Mooi zo verdenken. Als je vanavond je knieën buigt, dan mag de Heer Orpa binnenkomen. O God, maak er eens een rust van. Maak er eens een rust van. Maak er eens een rust. Ik geloof dan alle ware rust in haarzelf oren pas wordt. In haarzelf oren pas wordt. En dan zijn minimaal bang dat ik zal wel weer terug gaan. Zal bij mij wel blijken dat het geen goed werk is. Zal bij mij wel blijken dat het geen Gods werk is. Vandaag of morgen zien ze me terug en zeggen dat ik wel gedacht. Dat heb ik wel gedacht wat hij nou gelacht. Dat heb ik wel gedacht dat hij zo mijn poosje meegelopen is. Staat er niks verwond van. Want ik heb het nooit van hem geloofd. Ik heb het nooit van hem overgenomen. Ach, zijn er nog zulke zielen onder ons. Die dezelfde wel eens oordelen. En zeggen ook, kan niet waar zijn. Dat moest toch maar net wel anders zijn. Kan niet waar zijn. Dan moest toch mijn hart wel rechter zijn. Kan niet waar zijn. Dan moest ik toch meer aan je verkleefd zijn. Maar ik leef zo los van u. Als een wereldling ooit maar leven kan. O, zouden er zulke nog onder ons zijn. Die zeggen, heren, minder dan de wereld. Minder dan de wereld. Dan schiet er nog een vraag over. Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Ik geloof dat het grootste wonder is. Als je straks je ogen niet slaat, je mag ze daar openen. Als je tong even stijgt, dan zal daar even los zijn. Als de waarheid in vervulling te gaan. Waarvan een dichter zingt in Psalm 68. De toekomst van de ganse kerk zal dan ten toppen. Weet je wat het toppen is? Van de zaligheid. Het hoogtepunt van de zaligheid. Het eeuwig wegzinken en het eeuwig indrinken van de goddelijke drie eenheid. Den Vader, den Zoon en den Heilige Geest. Dan is het een zoete eeuwigheid. Dan kan je een adem doortrekken volk. Hier zit die meest vast. Hier zit die meest vast. Maar daar zal de adem lossen. Dan zullen ze even God inademen. En met God de adem zijn tot in de eeuwigheid. Ah, die adem rust. Misschien zegt er een man, zeg maar rijker, zeg maar gerust rijker. Want ik wenste wel dat ik zo arm was, ik zou het je ook wensen. Ik zou het je ook wensen, God mocht het je geven. Hij mocht het je geven. Want er staat in de bergreden, zalig zijn de armen. Hij ooit geleden, dat Joodse schuren op slot deed voor hongerigen en lege zakken. En nooit geleerd. Dat heb je nooit geleerd. Je kunt bij Jozef niet anders terecht als met lege zakken. En met een leeg hart. En met een leeg hart. En met een leeg hoofd. En met lege handen. Zo krijg je Jozef terecht. Want Jozef leeft alleen maar om te geven. Om te geven. Nooit nemen. Maar eeuwig geven. En dan weet je dat een gunstige voorzienigheid zo op de beste akker gebracht. Op de beste akker. Ach, de Heer geeft geen rommel weg. Dat heeft hij nog nooit gedaan. In een weg van rechten kan je op God rekenen. Ligt op 10.000 gulden. Als maar recht is. Als maar recht is. Heusels. Als maar recht is. Als er maar geen slinkse wegen in zit. Maar als de wegen recht zijn, dan mag je gerust je portemonnee open doen. En zeggen, Heer, het is mijn inkomsten en dat zijn de schulden die ik betalen moet. Ik kan het niet verheffen krijgen. Ik kan het niet verheffen krijgen. En u zegt toch in uw woord, geef des keizers wat des keizers is. En geef een wonder wat God is. Ach, vroeger moest dat volkje wat meer een leeg portemonnee ophouden. De een om de huisuur, de andere om een paar klompen. En die om een paar schoenen. En die is om een jas. En die is om een mantel. Maar hij heeft er nooit tegen één gezegd. Ik help je niet meer. Dat heeft hij nooit gezegd. Maar wel altijd gezegd. Roep mij aan. In de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. Gij zult me heer. Viel voor het alles mee. Dat er voor haar nog een akker was. Geen wonder, hoe meer zonde dat je hebt, hoe meer meevallers dat je krijgt. Heus waar. Hoe meer zonde dat je hebt, hoe meer giften dat je krijgt. Hoe meer kennis van zonde, hoe meer genade, hoe meer genade, hoe diepere kennis van de zonde. Dat is ook een geheim. Dat is ook een geheim. Genade maakt nooit geen grote mensen. Maar altijd vernederd, verootmoedigd. Ach, deze Rut hebben het ervaren. Op de akker van Boas, al bukkende, al lezende, vond ze hier een aardje. Het was een wonder als er voor haar nog een aardje is. Dan is het een wonder als je nog naar de kerk hebt. Dan is het een wonder dat er nog een Bijbel is. Dan is het een wonder dat er nog genade met je zijn. Dat is de wol. Als er een kind van God bij over een dorp staat. Hoe meer zonder, hoe meer tijd te bewonderen. Hoe meer zonder, hoe meer wonders hij gaat verleven. Ik zou dit wel uit willen rekken en wel uit willen trekken. We zijn doorgaans maar te goed vol. En daarom ontvangen we zo weinig goed. We weten het doorgaans maar te best en daarom wordt er zo weinig openbaar. Want hij is altijd goed naar Psalm 25. Om de zondaren te leren. De zondaren, hoor je wel. En die zondaar vervallen wij. Om die weer te bereiken op zijn plaats. Boas heeft meer dan 1000 ogen. Hij is die steen met die 7 ogen. Hij weet wie die van zijn vader gaat. Of hij weet waar zijn genade gevallen is. En waar zijn genade gevallen is. Daar blijft hij altijd op neerzien. Dan komt hij van tijd tot tijd terug. Nooit. Dat heb ik vanmiddag nog gedacht. Dat moet ik nou nog maar eens even zeggen. Nooit is hij ergens begonnen. En heeft een prijs gegeven. Nog nooit. Nog nooit. Dat kan niet. Dat kan niet. Volgens zijn eeuwige verbond trouwen. En datzelfde kerk ervaren. Hij is de Alfa en de Omega. De eerste. Maar als hij de laatste niet was volk, dan zonk je in de hel. Als je de laatste niet was, dan zonk je voor eeuwig in de wanhoop. Als hij de laatste niet was, moest je niet op rekenen. dat hij er ooit door zou komen. Maar hij zegt, ik ben de Alfa en de Omega die altijd terugkomt. En altijd komt op zijn eigen weg. Altijd komt tot verheerlijken van zijn eigen weg. Altijd komt tot verlossen van zijn eigen weg. En dat behoud van de kerk. Dat is het behoud van de kerk. Er is zo'n groot onderscheid in of wij in nood zijn. Of dat Gods werk in onze nood is. Als wij zelf in nood zijn en gaat het om wat. Dan willen we dit en dan willen we dat. Dan willen we geloof hebben, willen hoop hebben, willen liefde hebben, willen licht hebben. Als het om onszelf gaat, dan hebben we altijd wat te eisen. Maar dan gaat het minimaal over zonder dat er wat gebeurt. Maar als het om Gods werk in je zielen gaat, eigenlijk alleen om Gods werk. Dan zegt David, gedenk aan het woord. Als je woord verloren gaat, dan duizendmaal erger dan ik verloren ga. Als je woord ondergaat, dan duizendmaal erger dan ik voor eeuwig verga. Als uw woord niet op zijn plaats komt, dat is duizendmaal erger. Als dat ik voor eeuwig naar de verdoemenis ga. Want het is uw woord. Het is uw woord. En zodra die zonde daar komt, daar redt God zijn woord. En de redding van zijn woord is de verlossing voor je ziel. Is de verlossing voor je ziel. Maar dit zijn noden. Die door Gods lieve geest gewrocht en gewerkt worden. Die kan je niet naast je neerleggen. En dan kan je samen niet zeggen, nou zeg maar ook nog eens een ding. Of dan zeg ik nou wel eens een keer overdenken. Nee, een opgelegde nood, geliefden, is een bunjansbult. En een bunjansbult die zit op je rug. Die kan je nergens kwijt bij de kruistaak. Bij de kruistaak. Daar verloor hij zijn bloed. Want daar kreeg God zijn eer in de terechtstelling van Christus. Die gevallen is in de handen van een levende God. Daar is Christus eer van. Waarvan de waarheid zegt. Vreselijk zal het zijn te vallen in de handen van de levende God. Volgen. Daar is je borg in gevallen. Daar is je borg in gevallen. Dat is je verlossing van. In die hem. Want voor hem was Golgotha de oordeelsdag. De oordeelsdag waarop Christus veroordeeld geworden is het woord. In de plaats van het ding. Als ik niet zo uit was. Dan zou ik er wel een vloed van willen zien. Maar toch, dat zeggen we. God heeft er één gevonden waar je op uittoren komt. Waar die alle bambliksemen over uitspreken komt. En die ze wegdragen komt. En nu is er liefde overgebleven. Want God is in Christus liefde. En dan gaan Boaz in wat zeggen tegen. Dan gaan wij zwijgen. Zij te ras om te horen en traag om te spreken. Maar we praten dikwijls veel te veel. Zo komt dat die koning zo weinig spreekt. Hadden we maar meer te zwijgen. Maar meer te zwijgen. Dan zou we onderwerpen worden dat hij sprak de leraar der gerechten. Maar we praten zelf zo graag. Hè. We praten zelf zo graag. En we praten doorgaans maar om te praten. Want er is ook nog een verschil tussen praten en praten. Jan Boon zou zeggen. Of je eruit praat of erover praat. Dat is precies het onderscheid tussen leven en dood. Als je eruit mag spreken, dan geldt het. Komt, luister, zoek gij God gezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoor je wel. Er staat niet, luister, toe gij hemel gezinden. Nee, Gods gezinden. Dus dat is van God houden zoals God is. Zowel in verdoemen terecht als in een verzoening terecht. Dan wordt God geliefd enkel omdat hij God is. En bemind omdat hij waardig is bemind te worden. Het wel eens een keertje mag gebeuren. Misschien zeg je, ja, dat weet ik niet. Dan denk ik niet dat het gebeurd is. Nu. Nee, dat denk ik niet hoor. Nee. Zalig worden als geen visioenen. Dat zijn geen dromen. Dat zijn daadzaken. Dat zijn daadzaken. Misschien is er een die zegt, man, als ik me niet bedrieg, ja, en dan weet je nog waar. En dan weet je ook nog hoe. En dan weet je ook nog wie je verlost is. Al moet de kracht vanavond uit missen. Dan zegt David, geen leed zal voort uit mijn geheugen wisten. En dan gaan Boaz en Rut zeggen dat hij alles van haar weet. Dat is mooi. Dat is mooi. Boaz weet alles van. Het is hem allemaal bekend gemaakt. En hij nou eens geloven mag dat die neven van Boaz alles van je weet. Dat hij je hart kent. Dat hij je leven kent. Dat hij je gedachten kent. Dat hij je door en door kent. Met een 139ste psalm. Dan kan de alwetendheid God je wel eens tot verkwikking zijn. Dan kan de alwetendheid God je wel eens tot versterking zijn. Dan kan de alwetendheid God je wel eens tot bemoediging zijn. Als dan in je hart alles zo dood is. En alles zo koud is. En alles zo slecht is. En alles zo goddeloos is. En alles zo vuil is. Want ik weet geen vuile ding onder de hemel als mensen. Ik weet geen gruwelijke ding dan dat is mensen. En hij het dan zodanig eens in mijn leven aantrekt. En zeg je, Heer, jij hebt het toch geweten. Jij hebt het geweten. Want gij weet wat van uw maagsel zijn te wachten. Dat mijn voorhoofd van koper is. En dat mijn nek een ijzeren zeden is. En dat ik een steen uit en omdraag. Dat wist u. En het stond u toch niet in de weg. Volk, daar kan je hem niet tegenvallen. Je moet ook alleen je eigen maar tegenvallen. Elke dag weer. Elke dag weer. En het kan wel eens een keertje wezen. Dat kan het wel eens een keertje zijn. Dat mijn zielsvrijmoedigheid is, mag zeggen. Ik wenste het wel anders, maar het is niet anders. Ik zondig omdat ik zondige moet. Omdat ik zondige moet. Want ik voel een wet in mijn leden, terwijl ik er mijn gevangen heeft onder de wet en zonde in de dood. En dan zegt Paulus, ik ellende mis. En daar heb je een gezonde heiligmaking. Dan heb je een gezonde heiligmaking. Je hoeft nooit te denken, volk, dat je hartsvuil die bij hem uit mag keren. Hij is een bloedfontein. Een bloedfontein. Je kan zo vuil die wezen op dat bloed dat er eindig wordt. Heus dat er eindig wordt. Je kan niet zo mismaakt wezen dat je moet zeggen, oh God, ik ben maar stanken. Hè. Ik ben niet meer als stoppen. Weet je wat dan zeggen ze? Geheel zijn gij schoon, mijn vrienden, mijn zuster, mijn duister. Want je zijt in Christus. Je wint op dat bloed dat reinig wordt. Heus dat reinig wordt. Je kan niet zo mismaakt wezen dat je moet zeggen, oh God, ik ben maar stanken. Ik ben niet meer als stoppen. Weet je wat dan zeggen ze? Geheel zijn gij schoon, mijn vrienden. Mijn zuster, mijn duister. Want je zijt in Christus vol en blank. Wanneer je zelf zo zwart en roept. Zodat de kerk twee namen draagt. Zwart-wit. Zwart-wit. Witte toswart. Dan kan je het niet begrijpen. Och, het is ook bijzonder. Alles wat door genade begrepen wordt, hebben ze nog nooit kunnen begrijpen dat ze gegrepen zijn. Dat hebben ze nog nooit kunnen begrijpen. Nog nooit kunnen begrijpen. En wat is de vrucht ervan? Daar zegt een apostel van aan de Filippenzen. Ik jaag daarna ze. Of ik het ook grijp. En grijpen kan je toch niet met wat als je wat in je handen hebt. Dan heb je je handen dicht. Grijpen moet mijn lichaam. En dat is de weg naar de hemel. Grijpen met een lichaam. Met een lichaam. Want de grond ligt aan de andere kant. Oh. die liggen aan de bovenkant. Zodat er het moet zeggen, wel, heb ik genade gevonden in uw ogen, dit is mijn aangezicht. Alles wijken duidelijk naar de dood uw man. Hoe je arme schoonmoeder aangekleed. Hoe dat je één was met die schoonmoeder, niet onder arm. En niet onder ellende, maar gezaagd God in de ogen. Gezaagd de genade blinken in de ogen. Gezaagd in de ogen, in kastijdend God. En die heb je liever gehad dan al de goden van God. God, ik weet. Je hebt maar één vader, je hebt maar voor één dag prijs gegeven. En je hebt maar één moeder. En je hebt ze voor één dag en dag gezegd. Voor één. Dat nu allemaal een zoete vanzelf zijn, dat doen op de genade me. Die zeggen helemaal afverweld. Hij zei, ik weet het. Zijn je geboorteland te lang gegeven hebben. Jij maar één geboorteland waar één je wieg op stond. En elk mens is gehecht aan zijn land. Hoewel deze natuurlijke liefde ook al ver weg gezonken is, ook kunnen ontwarmelen. Men gaat net zo makkelijk emigreren naar een ander land. Alsof Nederland geen land is. En ik denk dat de meesten nog nooit Nederland gezien hebben in zijn natuurschap. Terwijl ik aan alle jaren van het buitenland reis. Men zegt van een Zwitser. Dat een Zwitser liever in zijn eigen land schoorsteenveger is. Aan buiten zijn land burgemeester. Dan maakt het ook eigenlijk toch schaamte voor ons Nederlanders. Trouwens, laat ik mezelf en u maar noemen Hollanders. Nederlanders waren ze 1600. Toen waren het Nederlanders. Toen de Brakels leefden, toen de Van de Groes leefden, toen de Kommeries leefden, toen waren het Nederlanders. Maar wij zijn Hollanders geworden. We hebben de erven onze vaderen, de schandelen doorgebracht. En dat is nog ergste niet. Maar het ergste is dat we schaamteloos leven. Schaamte zonder schaamte is een dubbele schaamte. Schaamte zonder schaamte is een dubbele schaamte. Ach, dat God zijn kerken nog eens wilde bezoeken. Met ontwakende genade, met opwekkende genade. Dat is nog eens wilde bezoeken. Mijn levendige en de verlevendige de genade. Ach, wat zouden we naar elkaar toe krijgen? Zouden we moeten wachten tot daar een brand staat? Zouden we moeten wachten tot daar een blok vast staat? Hij zal zijn kerk door alle rollende eeuwen heen zeker behoeden en te bewaren. En zeg vol aan de Heer de fontein dat ze gedenken. De Heer, de schepper, de herschepper. De Heer die mens geworden is om Heer te kunnen zijn. Hoor je dat? Want God was die kracht, de schepping. En zou die met deze schepping doen zoals die God is, dan hoeft hij maar zo te doen. En dan zit de hele schepping wat zult er mee geboren is. Als die met deze schepping doet zoals die God is, dan zit ze ook een blikkelijk onder zijn voeten weg. Maar om Heere te zijn, is hij mens geworden. Want als je gedenkt naam, dat de naam zijn verbod. En er staat hier toch een eeuwigheidswonder, een wonder der eeuwigheid. Daar gaat die Boas die Rut brengen. Hoe kan dat zijn de Heer vergelden? Maar hoe kan ook tuchten een Heer aan een mens iets vergelden? Is hij dan toch aan een mens ook nog iets verschuld? Is de Heer aan een mens nog iets verschuld? Geef er eens antwoord op. In je conscientie is hij. Om Here te zijn, lezen we in Handelingen 2. Dat God hem tot een Heer. God heeft zijn zoon tot een Heer. Tot een hoofd des verbonds gesteld. En aan zijn goddelijk al de uitverkoren. Aan zijn God. En heeft de Vader gezegd, mijn lieve zoon. Ik heb een volk verkozen, een volk uitgekozen, een volk opgeraapt, het welk in de raad is vreemd, in het verbond der verlossing, in de eeuwigheidsgedachte der goddelijke drieënheid, voorkwamen daar als gevallen. En gezegd, mijn zoon, die geef ik u maar. Dan zult gij mens moeten worden. Dan zult gij de hemel moeten verlaten. Mijn gezelschap moeten verlaten. En dan zult gij de gevallen natuur even luisteren. De gevallen natuur zonder ons aannemen. Gij zult de natuur des mensen aannemen. Opdat op uw schouderen zal rusten. De eeuwige schuld die ze hebben gemaakt. En op de andere schouder zal rusten de eeuwige vloek en vervloekingen der wet, opdat die door u weggedragen zullen worden en geworpen zullen worden in het zee van eeuwige vergetelheid. Mijn allerliefste zoon, zoon, mijn schepte, mijn voedsterling, mijn enige geboren, zoon van mijn hart, lust van mijn ogen. Je zult minder moeten worden dan de engelen. Minder moeten worden dan de mens. Je zult minder moeten worden dan een schaar. Je zult minder moeten worden dan een man. Je zult minder moeten worden dan een vorm. Mijn zoon. Gij zult een nul moeten worden. Gij zult niets moeten worden. Gij zult uzelf moeten vernietigen. Om dit loon uit mijn hand te ontvangen. Als u wetten gebruikt, als u wetten gekend, als je enige zuster, zie daar wat in de raad is verricht. Alleen. Maar aangebeen en bewonderd komen. De Heere vergeld. Maar Heer, hoe kent u mij niets vergeld? Hij prijst zijn eigen werk. Hij roemt zijn eigen werk. Gelijk als David Mephibozet vergold. Het verbond van Jonathan. Zo vergeldt de Heer het volk. Hij geeft ze geloof. En hij zegent ze met de weldaden des geloofs. Hij zegent ze met liefde. En hij schenkt ze wederom met vernieuwing. De Heere vergent nu dat de fontein. En uit die fontein lopen de water des eeuwige levens. En uw loon. En uw loon. En uw loon. Geen werkloon. Geen werkloon. Het beste werkloon hangt een eeuwige dood. Aan het beste wat wij doen is slecht genoeg. Om voor zijn aangezichten weggedaan te worden. Maar de Vader heeft betuigd, mijn lieve zoon, wanneer gij u dan dood liet in den dood en den dood door uw dood zal doden. En u zelf een grote onstrafvolk zal opofferen, dan zal ik mezelf niet onbetuigd laten. Dan zal ik je loon geven, loon uitkeren. En dat arbeidsloon, dat zal u betekenen. En dat arbeidsloon, daar heb je zijn kerk. En mijn loon is voor mijn aangezicht. Zodat zijn wettige loon laat ik het eens makkelijker zeggen. Hij is het loon van de kerk. En zijn loon. Want als hij zijn ziel door de schuld opgesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. De vader keert hem zijn loon uit. En Rut is er een van. Rut is er een van. Die Moabitische Rut. Die is de een van dat loon. En die wordt daarin toegebracht. Uw loon zijn volkomen. Dus het doet om geen opslag te vragen. Hoe meer afslag, hoe meer genade. Hoor je? Hoe meer afslag, hoe meer genade. Zelfs nog makkelijker. Hoe meer slag, hoe meer genade. Hoe meer kastijding, hoe meer opwassing. Hoe meer beproeving, hoe meer onderrichting. Hoe meer verlating, het zegt zacht. Omdat ik er weinig weet hoe smakelijk op en hoe pijnlijk op. Wanneer hij zijn aangezicht verbergt. Zeg David, word ik geschrikt. En voor een ogenblikje zeg je, heb ik u verlaten. Maar het ogenblik kan zo lang schijnen, alsof het nooit geen einde komt. Dat kan zo lang schijnen, alsof nacht en eeuwig, nacht en de nacht komt ongediend. En de nacht komt ongediend. Zeg een man, het wordt nooit geen dag meer. En alles wat je beleefd, dat is maar gemeen. Dat is maar gemeen, man. Dat hij maar gedacht. Dat is allemaal maar in de voorzienigheid gebeurd. Dat is allemaal maar in de voorzienigheid gebeurd. Dat is nooit in Gods gunst gebeurd. Uw loonrust zijn volkomen van de Heer. Het is zo Boas wel zegt. Daar heb je genoeg aan u. En dat loon, dat zegt u van de Abraham. Ik ben uw schuld. En uw loon zeer groot. Ik bewaarm en ik beloon in mijn eigen werk. En verheerlijk mijn eigen werk. En prijs mijn eigen werk. Ik geloof vol. Als straks de hele kerk thuis zal zijn. Dat Christus zal pronken in zijn kerk. En ze zeggen, ziet vader, ik en de kinderen die gij mij geeft. En dan zal God zijn zinnen, die heeft zijn kinderen terug. En Christus zal zijn zin ook hebben, die heeft zijn bruid. En God en Heilige Geest zal zijn kom. Kom, de Geest en de bruid zegt, kom, we gaan naar huis toe. We gaan naar huis toe. Tijd is gelukkig om. Kom, we gaan naar huis toe. En dan naar huis. En dan eeuwig thuis. En dan nooit meer van huis. Tot zover. Amen. Een enkel woord, Heer. Een enkel woord gezegd van hetgeen dat niet te zeggen is. Een beginnetje gemaakt wat beginneloos is. En weer geëindigd met datgene wat eindeloos is. Ach, wil het zegen. En wil het heiligen. In ons aller harten. Maak nog eens rust. Die niet rusten kunnen. Vooraleer ze eens anderen in Boas geworden zijn. Doe verzoening. Over spreken en over luisteren. Door het zoete bloed van de meerdere Boas. Die zijn bloed gestort onder de hemel. Meegenomen naar de hemel en het neergelegd heeft aan de voeten des vaders, omdat de vader altijd dat bloed ziet en nooit geen zonde meer in zijn jaren ziet, maar het toegerekende heiligheid en gerechtigheid. Die hun bekleed aan de zicht stelt. Amen. Psalm 136. De 136ste psalm. en daarvan de versen 23 en 24, die in onze lage stand ons genadig bood te hand, want zijn gunst al onverspreid zou bestaan en eeuwigheid, die ons om het leed gebeurt, heeft uit vijands macht kunnen, want zijn gunst al onverspreid zou bestaan en eeuwigheid. 136, 23.